بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ، الحمدللہ، الصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، میں عبدالعزیز شکیل آج کے اس پروگرام کا ناظم جلسہ AHES یعنی ابو ہریرہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے آپ تمام حاضرین میں موجود مرد و خواتین کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو ہریرہ ایجوکیشنل سوسائٹی کا قیام بھی 2004 میں ہوا الحمدللہ. تب سے لے کر آج تک وہ حلقہ کاروان اور شہر حیدرآباد کے مختلف مقامات پر اپنی دینی و سماجی خدمات انجام دیتی آ رہی ہے. اس سوسائٹی کا جو اہم مقصد ہے، سب سے پہلا مقصد، وہ ہے علم کو عام کرنا. الحمدللہ جس کے تحت ہم ویکلی پروگرامز رکھتے ہیں مسجد رحیم خان پر اور دیگر مقامات پر، منتھلی پروگرامز رکھتے ہیں مسلمان اور غیر مسلمانوں کے لیے، اور سال میں ایک دفعہ ایک میجر پروگرام ہوتا ہے جو صرف اور صرف نان مسلمز کے لیے، یعنی غیر مسلمانوں کے لیے، ہندو یا کرسچن بھائیوں کے لیے، جس کے ہمارے خاص مقرر ہیں جناب سراج الرحمان صاحب، UIRC. اور اسی طرح سے دنیاوی علم کو بانٹنے کے لیے، دنیاوی علم پھیلانے کے لیے الحمدللہ ابو ہریرہ ایجوکیشنل سوسائٹی ہر سال میں ایک دفعہ ایک سمر کیمپ رکھتی ہے جو اپنی نوعیت کا ایک بہترین سمر کیمپ ہے پورے حلقہ حیدرآباد میں، جس میں فری کمپیوٹر کورسز کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے. اس کے علاوہ سماجی کام کے اندر MMC کی مدد کے ذریعے سے فری آئی کیمپس منعقد کیے گئے. الحمدللہ AHES نے ابو ہریرہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے کاروان میں 2 فری آئی کیمپس رکھے. پہلے فری آئی کیمپ میں تقریباً 100 سے زیادہ لوگوں نے شرکت کی، اور دوسرے آئی کیمپ میں تقریباً 116 لوگوں نے شرکت کی، اور تقریباً 30 سے زیادہ لوگوں کے آپریشنز بھی ہوئے جو کامیاب ہوئے الحمدللہ. اور الحمدللہ اس کے علاوہ ابو ہریرہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے ایک بیت المال چلایا جاتا ہے. میں غیر مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا ڈیفینیشن دینا چاہتا ہوں. بیت المال کہتے ہیں ایک ایسے ادارے کو، کہ ایسے جگہ کو جہاں پر امیر لوگ اپنے مال میں سے تھوڑا سا حصہ لا کر جمع کرواتے ہیں، اور اس بیت المال سے تمام غربا کی مدد کی جاتی ہے، جو الحمدللہ ابو ہریرہ بیت المال کے نام سے ہم کاروان میں ابو ہریرہ بیت المال چلاتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اہم کارنامہ جو AHES کی جانب سے کیا جاتا ہے، لوگوں کو شرک سے بچانے، بدعات سے بچانے اور جادوگروں کے چنگل سے چھڑانے کے لیے کیا جاتا ہے مسجد رحیم خان کاروان پر، جو ہر روز 4 بجے تا 6 بجے منعقد رہتا ہے. اور اس کے علاوہ ہر اجتماع، ہر پروگرام کی ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے، جس کے VCDs اور DVDs بنائے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ آن لائن ویب سائٹ پر بھی یہ اپلوڈ ہوتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں YouTube پر ABU ابو HURAIRA ابو ہریرہ ES، اور آپ ہماری ویب سائٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں www.ahes.co.in. اس کے علاوہ مستقبل میں ابو ہریرہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے 3 اہم مقاصد ہیں. پہلا مقصد ہے کہ مسجد رحیم خان کی توسیع، یعنی وہاں پر جو ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں، وہ جگہ کم پڑ رہی ہے تو وہاں پر انشاءاللہ توسیع کی جائے گی. اور دوسرا پروگرام رکھا گیا ہے فیوچر میں انشاءاللہ تعالی ایک اسلامک اسکول اور ساتھ اسلامک جونیئر کالج بھی انشاءاللہ اس کا ارادہ رکھتی ہے. آپ تمام سے گزارش ہے کہ ان تمام کاموں کے لیے آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان کار خیر میں حصہ لیتے ہوئے اجر عظیم کمانے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ آج کا عنوان ایک انوکھا اور ایک اہم عنوان ہے، شاید ہی مولانا کی زبان سے کسی زبانی اس سے پہلے کسی نے یہ عنوان سنا ہوگا. اور آج کا ہم نے عنوان رکھا ہے جیسا آپ جانتے ہیں، اسلام اور وید. اس سے پہلے کہ میں آج کے ہمارے مقرر کو دعوت دوں، میں مختصر طور پر آپ کا تعارف دینا چاہتا ہوں. فضیلت الشیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ تعالی، جنہوں نے حفظ قرآن مکمل کرنے کے بعد دارالعلوم دیوبند سے عالمیت اور فاضلت یعنی فارغ التحصیل ہوئے، اور اس کے بعد اپنی دینی و علمی خدمات کو انجام دینے کے لیے کئی مقامات پر آپ نے دورہ کیا، جیسے ممبئی، گجرات، دہلی، گلبرگہ وغیرہ وغیرہ. یہ تمام مقامات پر الحمدللہ آپ نے دورے کیے، اور یہاں پر آپ کی بہت ہی بہت بہترین سرگرمی رہی اور بہترین علمی خدمات رہی لوگوں تک حق پہنچانے میں. اور الحمدللہ آپ نے کئی کتابیں لکھی جن میں اہم ہیں 12 مسائل، 20 لاکھ کا انعام وغیرہ وغیرہ. اور مولانا کی تقریر کو سننے کے لیے آپ کا ایک دلکش اور پرکشش انداز ہے جس کی طرف لوگ کھینچے آتے ہیں، اور گھنٹوں بیان میں بیٹھے رہنے کے باوجود ذری سی بھی طبیعت میں چڑچڑاہٹ پیدا محسوس نہیں کرتے. اور آپ کا ایک منفرد انداز یہ بھی ہے کہ آپ جبھی بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک پیش کرنے کی بات آتی ہے تو ترجمہ ہی نہیں بلکہ پوری روایت عربی میں دوہرا پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ کرتے ہیں. یہ آپ کی ایک خصوصی اپنی خصوصیت ہے آپ کی. اب میں زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے آج کے ہمارے مقرر فضیلت الشیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ تعالی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہم سب کو مخاطب فرمائیں بعنوان اسلام اور وید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله الضلاله في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. محترم صدر اجلاس، حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، پریے ہندو بندھوؤں، پیارے بچوں، پردانشین ماروین، ہندو مذہب کی کتابیں دو قسم کی، ہندو مذہب کی کتابیں دو طرح کی، ایک ہے شروتی اور دوسرے ہے اسمرتی۔ شروتی کا مطلب ہوتا ہے ایشوری واڑی، خدائی کلام۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ایشور کی واڑی ہے۔ اس قسم میں دو طرح کی کتابیں ہیں، ایک ہے اپنیشد اور ایک ہے وید۔ ابھی اسمرتی کو چھوڑ دیجیے آپ، یہ جو پہلی قسم ہے شروتی، اس میں دو طرح کی کتابیں ہیں۔ شروتی میں جس کو ایشوری واڑی کہا جاتا ہے، خدائی کلام، ایک ہے اپنیشد۔ اپنیشد کی تعداد 108 ہے، اور دوسرے وید ہیں، اور ویدوں کی تعداد 4 ہے، اتھرووید، سام وید، یجروید اور رگ وید۔ یہاں ایک بات اور ذہن نشین کر لیں کہ ہیں تو یہ 4 وید، مگر ان کی برانچز اور ان کی شاخائیں بہت ہی وسیع ہیں۔ مثلا اتھرووید کی 9 شاخائیں ہیں، اٹ ہیز 9 برانچز۔ تو اتھرووید کی 9 شاخائیں ہیں اور سام وید کی 1000 شاخائیں ہیں، جس سے ویدوں کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اتھرووید کے 9 برانچز، اتھرووید کی 9 شاخائیں، سام وید کی 1000 برانچز، 1000 شاخائیں، اور یجروید کی 101 اور رگ وید کی 21۔ اس طرح ان چاروں ویدوں کی 1131 شاخائیں اور 1131 برانچز ہوئی۔ اس طرح ویدوں کا مطالعہ کرنا بہت ہی الجھن، بہت زیادہ وقت، تندہی اور جافشانی کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ تو معاملہ رہا شروتی کا۔ اسمرتی میں کئی قسم کی کتابیں ہیں، ایک تو ہے پران، پرانوں کی تعداد 18 ہے، پرانوں کی تعداد 18 ہے، جس میں مہابھوش پران ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک تو ہے پران جن کی تعداد 18 ہے، اور دو ہسٹوریز ہیں، تاریخ، رامائن اور مہابھارت، ان کا تعلق ہسٹری سے، تاریخ سے۔ رامائن میں رام، سیتا اور لکشمن وغیرہ کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور مہابھارت میں کورو اور پانڈو کی لڑائیوں کا رزمیہ بیان ہے۔ اور اسی مہابھارت کا ایک حصہ بھگوت گیتا ہے، جو ہندو بھائیوں کے ہاں ایک مقدس کتاب سمجھی جاتی ہے۔ یہ در حقیقت مہابھارت ہی کا ایک حصہ ہے۔ ہمارے گرو ہیں بستی میں، ایڈوکیٹ ہیں وہ، انہوں نے ابھی مہابھارت کا منظوم ترجمہ کیا ہے، یعنی پوئٹری میں کیا ہے، جو ایک بہت بڑا کام ہے۔ تو اسمرتی میں پران ہے جن کی تعداد 18 ہے، اور دو اتہاس ہیں، رامائن اور مہابھارت۔ مہابھارت کا ایک حصہ بھگوت گیتا ہے، جو ہندو بھائیوں کے ہاں انتہائی مقدس کتاب مانی جاتی ہے۔ اس کے 18 چیپٹر ہیں، 18 ابواب ہیں, اور آخر میں چل کر کے یہ سمجھ لیں کہ ایک قانون کی کتاب ان کے ہاں ہے جس کو منو اسمرتی کہتے ہیں. یہ تفصیل ہے جس کا تقریر میں آگے بڑھنے سے پہلے سامعین کو ذہن نشین کرنا ضروری تھا. یہ پہلی بات ہوئی. دوسری بات یہ ذہن نشین کریں کہ اگر دھرم نہ ہو تو اس سے دو پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسانوں کے لیے دھرم کتنا ضروری ہے, اور کبھی بھی ادھرمی کو, ناستک کو اچھی نگاہ سے دنیا کے کسی انسان نے نہیں دیکھا ہے. تو دھرم انسان کے لیے بہت ضروری ہے. اگر دھرم نہ ہو تو دو طریقے کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. ایک تو عقیدے کی خرابی. اگر عقیدے کی خرابی پیدا ہو جائے تو آدمی یہ نہیں سمجھ پائے گا کہ میرا پیدا کرنے والا کون ہے اور میرے پیدا کیے جانے کا مقصد کیا ہے. سب سے معتبر دنیا کی مذہبی کتاب جس کے بارے میں خود قرآن نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم نے قرآن کو نازل کیا, ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو قرآن میں خود بیان ہے کہ اس کتاب کا لفظ لفظ محفوظ ہے, اس کے اندر کسی انسانی تصرف کا کوئی دخل نہیں ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس آیت کریمہ سے دو باتیں معلوم ہوئی کہ انسانوں کا ایک پیدا کرنے والا ہے, اور جو پیدا کرے وہی عبادت کے لائق ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ پیدا کرنے والا کوئی اور ہو اور عبادت کے لائق کوئی اور ہو, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. پرورش کرنے والا کوئی اور ہو اور پوجا کسی اور کی جائے, رب کہتے ہیں پالنے والا. میں یہ پوچھتا ہوں کہ دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک کون اس کی نگرانی کرتا ہے, کون اس کی پرورش کرتا ہے؟ نہ اس میں ماں کا دخل ہے, نہ باپ کا دخل ہے, نہ کسی ڈاکٹر کا دخل ہے. آخر ماں کے پیٹ میں بچے کی نگرانی کون کرتا ہے, اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ وہی ہے جو تمام انسانوں کا بنانے والا ہے. اور اس پرورش کرنے کو ربوبیت کہتے ہیں, اور پرورش کرنے والے کو رب کہتے ہیں. قرآن حکیم میں بتایا گیا اذ نسویکم برب العالمین, کیا رب العالمین کے برابر کسی کو کیا جا سکتا ہے؟ رب العالمین کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. تمہاری دیکھ بھال کوئی کرے, حفاظت کوئی کرے, قدم قدم پر تمہاری فیسلٹیز کا لحاظ کوئی کرے, اور پوجا اور ارچنا کسی اور کی ہو, یہ سب سے بڑی مورکھتا اور سب سے بڑی جہالت. تو دھرم انسان کے لیے ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر دھرم نہ ہو تو دو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ انسان کو پتا نہیں چلتا کہ میرا پیدا کرنے والا کون ہے, اور دوسرے مجھے اس دنیا میں پیدا جو کیا گیا ہے اس کا مقصد کیا ہے. اور یہ سمجھ لو کہ کوئی چیز اگر ایسی ہو جس کا مقصد سمجھ میں نہ آئے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. یہ مذہب سمجھاتا ہے کہ تمہارا پیدا کرنے والا کون اور دنیا میں تمہارے پیدا کیے جانے کا مقصد کیا ہے. اور قرآن نے بتا دیا کہ تمہارے پیدا کرنے والے کا نام کیا ہے, اس کی صفات کیا ہے, اور دنیا میں تم کو کس مقصد کے تحت پیدا کیا گیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جو خالق ہو پیدا کرنے والا, جو رب ہو پرورش کرنے والا, نگرانی کرنے والا, وہی عبادت کے لائق ہوتا ہے, اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا. تو دھرم سے ایک پرابلم تو یہ سالو ہوا کہ ہمیں اپنے پیدا کرنے والے کا جان ہوا, علم ہوا, اور دوسرے ہمیں اس بات کا بھی جان ہوا کہ ہمارے برپا کیے جانے کا, دنیا میں بھیجے جانے کا, پیدا کیے جانے کا مقصد کیا ہے, ورنہ ہمیں ہمارا مقصد سمجھ میں نہیں آتا. اچھا, اور دھرم کا ایک فائدہ اور بھی ہے کہ سماج میں اور سوسائٹی میں قباحتیں, شناعتیں, برائیاں نہیں پھیلتی. اگر دھرم نہ ہو, لوگ ادھرمی بن جائیں, تو سماج پر کیا اثر پڑتا ہے. آئیے بھگوت گیتا کا ایک منتر آپ کے سامنے پڑھوں. اس سے پہلے کہ میں بتاؤں کہ سنسکرت کیا ہے, سنسکرت ایک انتہائی پیچیدہ اور جٹل زبان ہے. 1.5 سال سے میں اس کا ویاکرن پڑھ رہا ہوں, ویاکرن مینس گرامر, اور الحمدللہ اس سلسلے میں کئی پنڈت, خاص طور سے میرے گرو کہہ لیجئے یا خصوصی گائیڈنس کرنے والے ڈاکٹر کوشل کشور مشر اور ایک خاتون ہیں ڈاکٹر ریتا, ان دونوں نے سنسکرت زبان اور اس کی گہرائیوں کو گرہن کرنے کے لیے میرا کافی تعاون کیا ہے. اب سماج پر ادھرم کا کیا برا اثر پڑتا ہے, بھگوت گیتا کے منتر ہمارے ہندو بھائیوں نے بار بار سنا ہوگا. ویسے بھی پنڈت لوگ بتاتے بتاتے نہیں ہیں, کچھ وہ کم بتاتے ہیں, ان کو بتانا چاہیے کیا ہے. اچارن دیکھیے, یہ میں جو اچارن کر رہا ہوں سمجھ کر کر رہا ہوں کہ کس لفظ کا کیا مطلب ہے اور یہ لفظ کدھر سے آیا ہے. جی, منتر سنیں. ادھرما بھیبھوات کرشنا پردوشیانتی کل استری استریشو دشتاسو وارشنے جائتے ورن سنکرا. یہ اس کا صحیح اچارن ہے. دھرم مانے مذہب, ادھرم کا مانا لا مذہب, جہاں دھرم نہ ہو. تو ادھرم کے بڑھ جانے سے, جیسے بھو مانے ہونا, بھو مانے ہونا, جیسے بھوتی بھوتا بھونت بھوسی بھوسا بھوت بھوسی بھوتا بھوت بھوامی بھواوا بھواما, تو بھی بھوا جب کہیں گے تو بہت زیادہ بڑھ جانے سے. یہ کون سی وبھکتی ہے؟ 1, 2, 3, 4, 5 یہ پنچمی وبھکتی ہے. جیسے کہا جائے رامات رام سے, ہمالیات ہمالیہ سے, بلات بل سے, بلات طاقت سے. تو ادھرما بھی بھوات, ادھرم کے بڑھ جانے سے اے کرشن پردوشیانتی کل استری, اچھے خاندان کی عورتیں پردوشت ہو جاتی ہیں, بگڑ جاتی ہیں, اور استریشو دشتاسو وارشنے جائتے ورن سنکرا, اور اگر عورتوں کے اندر برائی آ جائے تو پورا کا پورا کل پردوشت ہو جاتا ہے, ناس ہو جاتا ہے, اور ورن سنکرا ہو جاتا ہے. ورن سنکرا مانے نسل مل جاتی ہے, جس کو باسٹرڈ ہونا بولتے ہیں. جی, مخلوط ہو جاتا ہے, مل جاتا ہے نسل کا معاملہ, یعنی نسب خراب ہو جاتا ہے. اور ایک جملے میں اس کو یاد رکھیں کہ اگر ایک مرد بگڑتا ہے تو ایک فرد بگڑتا ہے، اور ایک عورت بگڑ جائے تو پوری نسل بگڑ جاتی ہے۔ یہ بات جان کی بہت ہی شاندار بات کہی گئی ہے بھگوت گیتا میں۔ منتر پھر سے پڑھتا ہوں، ادھرم بھیبھوات کرشنا پردوشیانتی کلستری استریشو دشتاسو وارشنے جائتے ورن سنکرا۔ جائتے مانے پیدا ہونا، پیدا ہو جاتا ہے، ورن سنکرا پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ادھرم کے بڑھ جانے سے سماج کے اوپر ایک برا اثر تو یہ پڑتا ہے کہ یہ پتا نہیں چلتا کہ کون آدمی کس اچھے خاندان کا ہے اور کس برے خاندان کا ہے۔ برائی اور اچھائی دونوں آپس میں مکس ہو جاتی ہے، اور اچھے نسب کا اور برے نسب کا فرق کرنا، امتیاز کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ادھرم کا برا اثر پڑتا ہے معاشرے کے اوپر، سماج کے اوپر اور سوسائٹی کے اوپر۔ اب ایک سوال مسلم بھائیوں سے بھی اور ہندو بھائیوں سے بھی، کیا بتائیے اس دنیا میں ترقی جو ہوئی ہے اور دنیا ترقی کے اس مقام پر پہنچی ہے اس کی وجہ جانتے ہیں؟ چلیے بتائیے، دنیا ترقی کے اس مقام پر پہنچی ہے، یہ آسانیاں، یہ فیسلٹیز، یہ روشنی، یہ ہواؤں کے اوپر اڑنا، یہ منٹوں میں ہزاروں میلوں کا فاصلہ طے کر لینا، یہ کس کی دین ہے؟ علم کی دین ہے، علم کی۔ اگر علم نہ آتا تو کیا ہوتا؟ ہم اندھیرے میں بھٹکتے رہتے اور جہالت علم کا عین اپوزٹ ہے۔ اگر آدمی جاہل رہتا تو دنیا میں اتنی ترقی نہیں ہوتی۔ دنیا میں جو بھی ترقی ہوئی ہے وہ علم کی وجہ سے ہوئی ہے، اور جہالت اگر رہتی تو ترقی نہ ہوتی۔ اور اس جہالت کا ایک اور برا اثر پڑتا کہ اس جہالت کی وجہ سے آدمی، اس تاریکی اور اندھیارے کی وجہ سے آدمی اپنے خالق کو نہیں پہچان پاتا کہ میرا خالق کون ہے، پیدا کرنے والا کون ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کو یہ جاننے کے لیے کہ میرا پیدا کرنے والا کون ہے، میں کس کے سامنے سر جھکاؤں، علم کا ہونا ضروری ہے۔ اگر علم نہ ہو تو آدمی سمجھ ہی نہیں سکتا کہ میں کیا کروں، کس کی پوجا کروں، میرا پیدا کرنے والا کون۔ اور علم اگر نہ ہوتا تو دنیا میں ترقی نہ ہوتی۔ اور اسی وجہ سے بھگوت گیتا کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرنے والے کو جاہل کہا گیا ہے، جاہل۔ منتر پڑھوں، یو مام جمنا دم چویتی لوک مہیشورم، الگ الگ کر کے پڑھوں، یو مام جمنا دم چویتی لوک مہیشورم اسمودھا سمرتیشو سرو پاپے پرمچیتے۔ یہ اس کا اچارن ہے صحیح، یہ صحیح اچارن ہے اس کا۔ اب آدمی جس کو سنسکرت نہیں آتی وہ جلدی پڑھے یو، اب وہ کیا مطلب ہے یو کا؟ اصل میں یہ یہ ہے، یہ، اور یہ یو ہو گیا ہے، یہ پانینی کا ایک سوتر ہے۔ یہاں بھی ہندو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میرا خیال ہے کہ چونکہ انہیں ویاکرن کا علم نہیں ہے لہذا وہ پانینی کو نہیں جانتے۔ پانینی کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ایک میتھالوجی ہے پانینی کے بارے میں، کہ ایک آچاریہ تھے، تو بہت سارے بچوں کو پڑھاتے تھے، ششیہ تھے ان کے، ان میں ایک پانینی تھا اور ایک کاتیائن تھا۔ تو یہ پانینی جو ہے یہ پڑھنے میں کمزور تھا، کاتیائن بڑا ہوشیار تھا پڑھنے میں، تو دوسرے بچے اس کا بڑا مذاق اڑاتے تھے۔ اب اس میتھالوجی کے مطابق، اس قصے کے مطابق جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس نے ایک پہاڑ کے اوپر جا کر کے گھور تپسیا کی اور شیو جی پرکٹ ہوئے، جن کے ہاتھ میں وہ ڈمرو رہتا ہے اور تیشول رہتا ہے، اور ڈمرو ترشول اور وہ سانپ۔ اب انہوں نے خوش ہو کر کے اپنے ڈمرو کو 14 مرتبہ حرکت دی جو 14 سور نکلے اور پانینی نے ان 14 سوروں کو گرہن کیا اور 14 سوروں سے اس نے 42 پرتہار بنائے. انہی 42 پرتہاروں کے اوپر پورے سنسکرت زبان کی بنیاد ہے. وہ 14 جو سور نکلے ان کو ماہیشور سوتر وہ لوگ بولتے ہیں. یہ ماہیشور سوتر ہے. ای اڑ ریل رک اے اوم اے اوچ ہیورٹ لڑ منگڑنم جبھائی گردش جب گردش کھپ چٹ چٹتو کپے شسر حل 14. ان 14 جن کو ماہیشور سوتر کہتے ہیں اور ہر ڈمرو کی آواز ہر ڈمرو کے گھمانے پر جو آواز نکلتی تھی جو دھونی نکلتی تھی جو سور نکلتا تھا اس سے پانینی نے یہ 14 آوازیں گرہن کی اور اس نے 42 پرتہار بنائے. اور کاتیائن نے اس کی بیاکھیا کی. اگر آپ کو جاننا ہو پانینی کے سوتروں کو اور اس کی بیاکھیا کو تو ڈاکٹر دھرانند شاستری کی کتاب لگو سدھانت کومودی جو اس وقت میری اسٹڈی میں ہے وہ آپ دیکھ لیں. اور انتہائی عجیب و غریب زبان ہے. تو اب پانینی کے اس سوتر کے مطابق کہ یہ یو کیسے ہو گیا ہشیچا یعنی اگر وسرگ کے بعد ہش اگر آئے ہش سوتر آئے تو وہاں وسرگ او سے بدل جاتا ہے یو. بہرحال یو مام جمنا دم شویت تلوک مہیشورم اسمودھا سمرتیشو سرو پاپے پرمچیتے. اب یو مانے جو یہ عجیب و غریب زبان ہے حضرت کی صرف جو کی حالت 27+27+27=81 غالباً 81 جو کا مانا یہ یو یہ ایم یو یان این یا بھیام یہ یسم یا بھیام ایبے یسمات یا بھیام ایبے یس یہ یو ایشام یسمن یہ یو ایشو. یہ خالی پلنگ کا ہوا. تو یہ مانے جو تو جو مجھ کو اب دیکھیں جو مجھ کو مام مانے مجھ کو اہم مام ماں میا مہم میں مت مم میں مئی تو گویا کہ مام مانے مجھ کو تو جو مجھ کو اجم یعنی اجنما جو مجھ کو اجنما ویتی ود مانے جاننا اسی سے ودیا ہے جاننا ویتی یہ بھوتی کی طرح ہے بھوت بھوت مانے ہوتا ہے یہ ورتمان کال ہے ویتی تو جو مجھ کو اجنما جانتا ہے اور انادی جانتا ہے. یہ عجیب و غریب بات ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے میرے بارے میں جو بلیو رکھتا ہے بلیف رکھتا ہے اور عقیدہ رکھتا ہے یقین رکھتا ہے کہ میرا جنم نہیں ہوا ہے میں اجم ہوں میرا جنم نہیں ہوا ہے اور انادی میں ہمیشہ سے ہوں چپ پر بھورے چا مانے. اور یہ عجیب و غریب زبان ہے کہ اس میں جو کنجکشن ہوتا ہے وہ بعد میں آتا ہے. جیسے ہم لوگ بولتے ہیں پھول اور پھل تو اور کہاں لگا بیچ میں نا دونوں اسموں کے بیچ میں اور انگریزی میں کہنا تو فروٹ اینڈ فلاور. لیکن یہ عجیب و غریب زبان ہے کہ اور بعد میں آتا کنجکشن بعد میں آتا پشپم پھلم چا پھول اور پھل. تو جو مجھ کو اجنما جانتا ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میں پیدا نہیں ہوا جو بات قل ہو اللہ عہد میں کہی گئی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا. ارے جو پیدا ہو وہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ عبادت کے لائق وہی ہو سکتا ہے جو اجنما ہو اجم ہو جو پیدا نہ ہوا ہو. تو اس منتر کے اندر یہ بتایا گیا اس شلوک کے اندر کہ جو مجھ کو اجنما جانتا ہے بلیف رکھتا ہے کہ میرا جنم نہیں ہوا ہے اور انادی ہوں میں ہمیشہ سے ہوں میری کوئی بگننگ نہیں ہے میرا کوئی اینڈ نہیں ہے میں ہمیشہ سے ہوں ہمیشہ رہوں. انادی مانے ہمیشہ سے اور پربھو مانے ہمیشہ رہوں گا لازوال انمٹ. تو جو میرے بارے میں یہ بلیو رکھے کہ میں پیدا نہیں ہوا میں ہمیشہ سے ہوں ہمیشہ رہوں گا تو اسمودھا تو وہ آدمی عقل مند ہے. یہ سمود کے معنی ہوتا ہے جاہل اور اسمود مانے عقل مند. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مجھ کو جانتا ہے کہ میں پیدا نہیں ہوا اور میں ہمیشہ سے ہوں ہمیشہ رہوں گا یہ عقیدہ رکھے تو وہ عالم ہے وہ عقل مند ہے اسمود ہے. اور ایسا آدمی سا مانے وہ اور مرت مانے آدمی بشر مرتیشو انسانوں میں. اب یہ دیکھو کتنی عجیب زبان ہے کہ مرت ایشو مانے تمام انسانوں میں، مرت مانے انسان اور مرت ایشو، جیسے راما راما راما رامم راما رامان رامے راما بھیم رامے راما راما بھیم رامے رامات راما بھیم رامے رامس رامے اور راما رام رامے رامے رامیشو، تمام راموں میں تو مرت ایشو ہمارے وہ، تو وہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ عقل مند ہے اور سرو پاپے پرمچیتے، اس عقیدہ رکھنے کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اسی کو کہتے ہیں عقیدہ توحید. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام کی بنیاد اسی عقیدہ توحید کے اوپر ہے. اگر عقیدہ توحید کو اسلام سے نکال لیا جائے تو پھر اسلام کا کوئی مطلب نہیں رہتا. اب میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو ایک حدیث پاک سے ثابت کروں. حدیث حدیث اس طرح، وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام على خمس شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان رواہ البخاری فی کتاب الایمان. حضرت امام بخاری حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان میں لائے، جیسا کہ معلوم ہوا راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. میں نے پوری روایت پڑھ دی. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد، اسلام کی اساس پانچ چیزوں پر ہے. اسلام کی بنیاد، جیسے کوئی بلڈنگ اٹھاتے ہیں تو پہلے بنیاد بناتے ہیں نا، بیس، تو اسلام کا بیس بنیاد، یا یوں کہیے کہ اسلام جن دھوروں کے اوپر، جن محوروں کے اوپر گھومتا ہے کہ اگر محور نکال دیا جائے تو گھومنا بند ہو جائے اسلام کا، انہی پانچ محوروں کے اوپر گھوم رہا ہے. اور یہی پانچ بنیادیں ہیں. پہلی بنیاد شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ پہلا بیس ہے. اور یہ ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہم اللہ ہی کے سامنے سر جھکائیں. جتنا چڑھاوا، جتنی بھیٹ، نظرونیاز، دل کی عبادت، بدن کی عبادت، مال کی عبادت، ساری عبادتیں اللہ کے لیے خاص ہیں. اور اگر ایسا آدمی کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اسی کا نام توحید ہے. سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. جی چاہتا ہے کہ میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں. حدیث حدیث اس طرح، وعن ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا ابن آدم لو عملت قراب الارض خطايا ولم تشرك بي شيئا جعلت لك قراب الارض مغفرة رواه احمد في مسنده. حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله اس پوری حدیث کو مسند احمد میں ایسے ہی لائے، اور راوی مشہور صحابی حضرت ابو ذر غفاری ہیں. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، اللہ کیا فرماتا ہے کہ اے آدم کی اولاد، اے دنیا کے تمام انسانوں، اگر تم زمین بھر کر گناہ کر کے میرے پاس آؤ اور اس طرح مجھ سے ملو کہ تم شرک کر کے نہیں آئے ہو، دوسرے کے سامنے سجدہ کر کے نہیں آئے ہو، تو تم زمین بھر کر گناہ لے کر کے آؤ گے تو میں زمین بھر کر مغفرت لے کر کے آؤں گا، بخشش لے کر کے آؤں گا. یہ ہے توحید کی برکت. اے آدم کی اولاد، حدیث قدسی ہے. جتنے بھی انسان ہیں اس وقت جو مذہبوں میں بٹے ہوئے ہیں، مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں، خاندانوں میں بٹے ہوئے، نسبوں میں بٹے ہوئے، حسبوں میں بٹے ہوئے، سب سے کہا جا رہا ہے اے آدم کی اولاد، ہندو، مسلمان، عیسائی، سکھ، سارے لوگوں سے کہا گیا کہ اے آدم کی اولاد، اگر تم زمین بھر کر بھی گناہ کر کے آؤ مگر مجھ سے اس حال میں ملو کہ تم نے میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی، سر نہیں جھکایا کسی اور کے سامنے، شرک نہیں کیا، کسی اور کی پوجا نہیں کی میرے علاوہ، تو تم زمین بھر کر گناہ لے کر کے آؤ گے، زمین بھر کر میں بخشش لے کر کے آؤں گا. اور یہی بات اس منتر میں کہی گئی ہے، سرو پاپے پرمچیتے. یہ پیسی وائس ہے، جیسے کہا جائے اہم پستکم پٹھامی، میں پستک پڑھتا ہوں، اور یہ کہا جائے میرے ذریعے پستک پڑھی جاتی ہے، میا پستکم پٹھیتے. یہ ہے قاعدہ، یہ گرامر ہے. میں کہوں اہم پستکم پٹھامی، میں کتاب پڑھتا ہوں اور یہ کہا جائے میرے دوارا کتاب پڑھی جاتی ہے تو میا پستکم پٹھیتے، میرے ذریعے کتاب پڑھی جاتی ہے تو سرو پاپہ پرموچیتے، تو سارے گناہ اللہ کے دوارا معاف کر دیے جائیں گے، مجھ کر دیے جائیں گے. یہ مطلب اس کا پیسی بھائی صاحب، تو سارے گناہ معاف ہو گئے. اور دوسرے یہ خوشخبری سنائی گئی اس شلوک کے اندر کہ میری توحید کا ماننے والا اسم موڑھا سمرت ایشو، وہ انسان تمام انسانوں میں سب سے زیادہ عقل مند ہے اور عالم. اس کا مطلب جو اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی پوجا کرتا ہے وہ انتہا درجے کا مورکھ ہے اور بے عقل آدمی ہے، سم موڑھ ہے، اسم موڑھ نہیں ہو سکتا، سم موڑھ ہے وہ، عقل مند نہیں ہے وہ، وہ ایک دم مورکھ قسم کا آدمی ہے. یہ بات اس منتر میں کہی گئی ہے. جی چاہتا ہے کہ یہ بات جو میں نے کہی کہ ہر قسم کی عبادت، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، نظر و نیاز کرنا، بھیٹ چڑھانا، قربانی کرنا، دل کی عبادت، بدن کی عبادت، جسم کی عبادت، مال کی عبادت، سب کی سب اللہ کے لیے ہونی چاہیے. ہم لوگ نماز میں بیٹھتے ہیں تو ایک دعا پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات، التحیات للہ، تمام کی تمام دل کی عبادتیں اللہ کے لیے، وہ صلوات بدن کی ساری عبادتیں اللہ کے لیے. یہاں علماء کو ایک بات میں بتاؤں کہ صاد لام واو کا مطلب حرکت کرنا، حرکت کرنا، تو بدن کی جو عبادتیں ہیں وہ بھی اللہ کے لیے، التحیات للہ، دل کی ساری عبادتیں اللہ کے لیے، بدن کی ساری عبادت و طیبات، اور مال کی ساری عبادت اللہ کے لیے. یہ ہم التحیات روز پڑھتے ہیں، دل کی ساری عبادتیں اللہ کے لیے، بدن کی ساری عبادتیں اللہ کے لیے، مال کی ساری عبادتیں اللہ کے لیے، سجدہ اسی کے لیے، رکوع اسی کے لیے، نظر و نیاز اسی کے لیے، چڑھاوا اسی کے لیے، سب کچھ اسی کے لیے. یہی بات بھگوت گیتا میں کہی گئی، پڑھتا ہوں منتر، اہم ہی سرو یجانام بھوکتا چ پربھرے اوچا. یہ میں جلدی جلدی نہیں پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ میں وہ زبان سمجھ رہا ہوں، اس وجہ سے مجھے جلدی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں زبان سمجھ رہا ہوں میں کیا بول رہا ہوں. اہم ہی سرو یجانام، جیسے سرو لوکا نام، اور عجیب بات تو یہ لوکا نام کا ترجمہ کرنے کے لیے تمام وبھکتیوں کا جاننا ضروری ہے. جی اب لوکا نام جب کہہ دیا گیا تو وہاں کا معنی پیدا ہو گیا، جیسے لوکس، لوکیو، لوکا نام، ایک لوک کا، دو لوک کا، بہت سارے لوکوں کا، تمام جہانوں کا، عالمین، یہ مطلب اس کا. گرامر میں جائیے تو ترجمہ تو پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں نے کر دیا ہے، لوکس سے بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ گرامر میں غلطی نہیں نکال سکتا کوئی، لوکس سے، لوکیو، لوکا نام، ایک عالم کا، دو عالم کا، اور لوکا نام تمام عالموں کا، تمام عالم عالمین کے معنی میں، عالمین عربی میں عالم کی جمع اور لوکا نام لوک کی جمع، اور تمام لوکوں کا. اب اتنا سمجھ میں آ گیا، اب منتر سنیے، اہم ہی سرو یجانام یجانام بھوکتا چپر بھورے اوچا ن تمام ابھی جاننتی تتوینا تشیونتی. یہ بھگوت گیتا کا منتر ہے. اب ہم آپ کو سمجھائیں، بہت ہی پیاری بات کہی گئی ہے، اتنی اچھی کہی گئی ہے بات کہ داد دینے کو جی چاہتا ہے. کہتے ہیں ہی مانے ہوتا ہے ہی، یہ چھوٹی ای یعنی ہ کے پہلے ای، ہی مانے بیکوز، اس وجہ سے کہ، بیکوز اس وجہ سے کہ، اس لیے کہ اہم، میں ہی، اہم ہی سرو مانے سب، یجانام عبادتوں کا. یہ مطلب ہوا، جیسے لوکس لوک کا، لوکیو دو لوکوں کا، اور لوکا نام بہت سارے لوکوں کا، تمام لوکوں کا، تو ایسے سرو یجانام تمام عبادتوں کا بھوکتا مستحق میں ہی ہوں، تمام یجوں کا، تمام عبادتوں کا مستحق بھوکتا میں ہی ہوں، پربھو بھی، تمہارا مالک بھی میں ہی ہوں. اچھا تو مجھے اپنا مالک سمجھو ایک چیز، اور جب میں تمام یگوں کا عبادتوں کا میں ہی مستحق ہوں، میں ہی ڈیزرو کرتا ہوں، تو اب تمام عبادتیں میرے ہی لیے کرو، جو ایسا نہ کرے وہ بتایا گیا نہ تمام ابھی جاننتی، جاننتی مانے جانتے اور ابھی مانے اچھی طرح، تو یہ اپسرگ ہے، یہ اپسرگ کس کا بولتے ابھی، ابھی مانے اپسرگ، ابھی کہتے ہیں ابھی، یہ 22 جو اپسرگ ہیں ان میں سے ایک ہے ابھی، تو ابھی جاننتی، اور مام مانے مجھ کو، نہ تمام ابھی جاننتی، جو مجھے اچھی طرح نہیں جانتے، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے اس کی صفات کا مطالعہ ضروری ہے، اور لوگوں میں جو گمراہی آئی ہے وہ اللہ کی صفات کو صحیح طریقے سے نہ سمجھنے کی وجہ سے. کتنی اچھی بات کہی گئی ہے، نہ تمام ابھی جاننتی، جو لوگ مجھ کو اچھی طرح نہیں جانتے، یعنی میری صفات کو اچھی طریقے سے نہیں سمجھتے نہیں جانتے، ان کا حال کیا ہے؟ بہت عجیب بات کہی ہے ایسے لوگوں کے بارے میں. تتوے نا تشیونتی، چیون مانے گر جانا، چیونتی گر جاتے ہیں، کس سے؟ تتو سے. میں نے پنڈت جی سے پوچھا کہ تتو کا مطلب ہوتا ہے، بھائی ڈسٹرب مت کرو مجھے، اپنے اپنے موبائل آف کرو، جب تک میں بولوں تب تک کوئی بھی موبائل چالو مت رکھے. تو تتو کا مطلب ہوتا ہے عنصر جز. میں نے پنڈت جی سے پوچھا کوشل کشور صاحب سے کہ یہاں اس منتر کو سمجھنے کے لیے مجھے تتو کا مطلب بتائیے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ہاں کیا مانا جاتا ہے کہ آدمی چار چیزوں سے بنا. میں نے کہا ہاں حدیث وغیرہ کے اندر تو نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں کیا کہ آدمی جو بنا ہوا ہے وہ آب آتش خاک باد، مٹی پانی آگ ہوا، ان سے بنا ہوا ہے، ان کو کہتے تتو. اب ان چاروں چیزوں سے انسان جب بنا ہے تو گویا کہ تتو سے یہ انسان تتو ہے. اب اگر وہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت کرتا ہے تو تتو سے گر جاتا ہے، تتو سے انسان بنا. گویا کہ اللہ کی عبادت چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت کرتا ہے تو وہ انسان انسانیت سے گر جاتا ہے، وہ انسان نہیں رہتا بلکہ وہ جانوروں کے درجے میں پہنچ جاتا ہے. یہی بات تو قرآن حکیم میں کہی گئی، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا افأنت تکون علیہ وکیلا انہم کل انعام بل ہم اضل. اللہ کو چھوڑ کر کے اپنے نفس کو معبود بنانے والے لوگ کیسے ہیں؟ یہ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ جانور سے بھی گئے گزرے. وہی بات یہاں اس شلوک میں کہی گئی ہے کہ جو انسان اللہ کا یگ چھوڑ کر کے، اللہ کی عبادت چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت کرتا ہے وہ تتو سے گر جاتا ہے. تتو کا مطلب انسانیت، انسان انسانیت سے گر جاتا ہے. مطلب یہ کہ انسان اگر انسانیت باقی رکھنا چاہتا ہے، انسان انسان کی حد میں رہنا چاہتا ہے، انسان انسان کے درجے میں رہنا چاہتا ہے، اس سے گر کر کے جانوروں کے درجے میں جانا نہیں چاہتا، تو ضروری ہے کہ وہ توحید کو مضبوطی سے پکڑے اور اللہ تبارک و تعالی ہی کو تمام عبادتوں کا مستحق سمجھے. یہی شلوک کا مفہوم ہے. پھر سے پڑھتا ہوں، اہم ہی، اہم مانے میں، ہی مانے بیکوز، یہی اہم ہی سرو یگیانام بھوکتا چ پربھوریو چا نہ تمام ابھی جاننتی تتوے نا تشیونتی. جو لوگ مجھے اچھی طرح نہیں جانتے، میری صفات کا صحیح طریقے سے مطالعہ نہیں کرتے، اور اس کی وجہ سے وہ دوسروں کی پوجا ارچنا کرتے ہیں، در حقیقت ایسے لوگ انسان نہیں ہے، انسان انسانیت سے گر جاتا ہے اور وہ جانور نہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. کیسے؟ کم سے کم جانور تو اپنے مالک کو پہچانتا ہے نا. ابھی کتے کو ایک روٹی دے دو، آپ کا دروازہ نہیں چھوڑے گا، اور کہیں بھی رہے اپنے مالک کے اوپر نہیں بھونکے گا، اپنے مالک کو پہچانتا ہے. انسان اگر اللہ کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کی عبادت کرنے لگے تو وہ اس کتے سے بھی بدتر ہو گیا، کم سے کم وہ اپنے مالک کو تو پہچانتا ہے. اس نے اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں سمجھا کہ میرا پیدا کرنے والا کون ہے. تتوے نا تشیونتی، وہ تتو سے گر جاتا ہے، انسان انسانی سے گر جاتا ہے اور جانوروں کی کیٹیگری میں داخل ہو جاتا ہے. یہ مطلب ہے گیتا کے اس شلوک کا. ایک کتاب ہے ادب کی عربی میں، نفحت الیمن، مطالعہ کرو اس کا، نفحت الیمن فیما یزول بذکر الشجن، بہت بہترین کتاب ہے عربی ادب کی، اس کا مطالعہ آپ کے لیے مفید ہوگا. اس میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک پادری ایک پہاڑ کے اوپر کٹیا بنا کر کے رہتا تھا. بس ایک واقعہ ہے، حدیث اور قرآن میں نہیں ہے، میں ایک واقعے سے اس بات کو آپ کے ذہن کے قریب لانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی عبادت اور اللہ کو پہچاننا کتنی بڑی بات ہے. تو غور سے سننا ہے نا، وہ پادری پہاڑ کی چوٹی پر کٹیا بنا کر رہتا تھا اور اس کے لیے تین روٹی صبح آتی تھی جس کو وہ تین وقتوں میں کھا لیتا تھا، صبح دوپہر شام، اور آرام سے اللہ کی عبادت کرتا تھا. اور ایک بات جان لو، جو یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، آزمائش شروع ہو جاتی ہے. یہ قرآن حکیم نے کہا کہ ہم آزماتے ہیں، افحسب الذین، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ ہم نے آمنا کہہ دیا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کو کہہ دیا چھوڑ دیا جائے گا، آزمایا نہیں جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اگر آپ نے کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں، آزمائش شروع. اب آپ کو آزمائش کی بھٹیوں سے گزرنا ہے. یہ اللہ آزماتا کاہے کو ہے، آزماتا کاہے کو ہے؟ اس لیے کہ بتایا گیا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ یہ جان لے کہ اپنے دعوے ایمان میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اس آزمانے کے ذریعے اللہ یہ جان لے کہ جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے. وہ کہتے ہیں نا، لیلا کے بہت سارے عاشق مجنو بنے لائن میں کھڑے تھے، کہا کہ سچا مجنو کون ہے اور یہ جھوٹا مجنو کون ہے، آزمانے کے لیے کیا کیا جائے. کہا گیا آزمانے کے لیے کٹورا لے لو اور ایک چاقو دے، کہہ دو جس کو لیلا سے محبت ہے وہ اپنا خون دے. سارے مجنو چھٹنے لگے وہاں سے، جو حقیقی مجنو تھا اس نے چاقو لیا اور کٹورا لیا اور اپنی نس کاٹ ڈالی اور خون سے پورا کٹورا بھر دیا. کہا کہ یہی صحیح عاشق ہے، یہی در حقیقت مجنو ہے. تو جب آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو آزمائش شروع، اور آزمائش کا مقصد قرآن نے بتایا تاکہ لوگ جان لیں کہ کون اپنے دعوے ایمان میں صادق ہے اور کون کاذب ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اس آزمائش کے ذریعے یہ خط امتیاز کھنچ جائے کہ کون لوگ ہیں جو صدق کے پلیٹ فارم پر ہیں اور کون لوگ ہیں جو کذب کے پلیٹ فارم پر، صادق کون کاذب کون. اب یہ بیچارہ تین روٹی آتی تھی، صبح ایک کھا لیتا تھا، دوپہر کو کھا لیتا تھا، شام کو مار دیتا تھا. اللہ نے آزمانا شروع کیا کہ میرا یہ بندہ میرے اوپر کتنا یقین رکھتا ہے اور مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے. ایک روز روٹی نہیں آئی. اب وہ تلاش کر رہا ہے کہ وہاں جہاں روٹی آیا کرتی تھی وہ روٹی تو آئی نہیں آئی، تینوں روٹیاں نہیں ہیں. کہا کہ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر میں آ جائے گی. دوپہر ہو گئی، روٹیاں نہیں آئی. شام ہو گئی، روٹیاں نہیں آئیں. بھوک سے بیتاب ہو گیا اور فوراً پہاڑی سے اتر کر کے جو بستی تھی اس بستی میں آ کر کے ایک دروازے کو کھٹکھٹایا، صاحب خانہ نکلا، پوچھا ارے حضرت آپ ہمیں بلا لیا ہوتا، کس غرض سے آئے؟ کہا کہ بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دے دو. اتفاق سے گھر میں تین ہی روٹیاں تھیں، تینوں روٹیاں لے کر کے اس نے اس پادری کو دے دی. جیسے وہ لے کر کے تینوں روٹیاں پہاڑ کی طرف چلا، صاحب خانہ کا کتا اس کے پیچھے ہو لیا اور ہررا کر کے اس کے اوپر جو جھپٹا، تو یہ پادری گھبرا کے ایک روٹی ڈال دی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا پہاڑ کی طرف بھاگا. کتے نے جلدی سے وہ پہلی روٹی کھا کر کے پھر پادری کا پیچھا کیا اور اس کے قریب پہنچ کر کے ہررا کر کے جھپٹنے والا تھا کہ پادری نے پھر گھبرا کر کے دوسری روٹی ڈال دی. کتا دوسری روٹی کھانے میں مشغول ہو گیا. اب یہ پہاڑ کے دامن میں پہنچ گیا تھا، اب پہاڑ پر چڑھنے ہی والا تھا کہ کتا جھپٹ کر کے پھر ہررا کر کے اس کے اوپر لپکا. گھبرا کر کے پادری نے تیسری روٹی بھی ڈال دی. اب کھا کر کے کتا یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ پادری اوپر جا رہا ہے, پھر جھپتا تو پادری کہہ رہا ہے یا عدیم الحیاء, رے بے حیا, تین روٹیاں تو مجھے ملی تھی تیرے مالک سے, وہ تینوں روٹیاں تو تو ہضم کر گیا, اب کیا میری جان لے گا, تینوں روٹیاں تو تو کھا گیا. اے بے حیا, کتے کو اللہ نے زبان دی, کتے نے کہا بے حیا میں نہیں, بے حیا تو ہے, میں اپنے مالک کے در پر تین تین دن تک, چار چار دن تک بھوکا رہتا ہوں, اگر میرا مالک مجھے کچھ نہیں دیتا تو میں اس کا در چھوڑ کر کے کسی اور در کے اوپر نہیں جاتا, ایک دن تیری روٹی بند ہو گئی تو اللہ کا آستہ, اللہ کا در چھوڑ کر کے تو غیروں کے در پہ آئے گا. بے حیا میں نہیں, بے حیا تو ہے. تو ہم ہی سرو یجانام بھوکتا چ پر بھوریو چا نہ تمام ابھی جاننتی تتوے ناتش. ڈراپ, فال ڈاؤن, گر جاتا انسان, انسانیت سے گر جاتا ہے اگر وہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کا یج کرنے لگے, کسی اور کی عبادت کرنے لگے. سرو یجانام, تمام عبادتوں کا مالک وہی, وہی جسب کرتا ہے تمام عبادتوں کے. کون نہیں چاہتا کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ مجھ سے محبت کرے؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں اپنے پیدا کرنے والے کا پریے بن جاؤں, پریے محبوب بن جاؤں. اس کے لیے ایک نسخہ بتایا گیا ہے کہ ایشور کی نگاہ میں, اللہ کی نگاہ میں پریہ بننے کے لیے کون سا نسخہ استعمال کر رہا ہے. ذرا بھگوت گیتا کا وہ منتر دیکھتے ہیں, پڑھیں. من منا بھو مد بھکتو مدیا جی مام نمسکرو مامے ویشیسی ستیم تے پرتی جانے پریوسی میں. جی پریوسی میں پریہ بننا ہے نا, محبوب, پریہ من محبوب, پریا محبوب, محبوبہ پریا. جی پھر جو پڑھو, من منا بھاؤ, بھاؤ جانتے بھاؤ, بھاؤ مانے بن جا, کن ہو جا, کن. بھوتو بھوتام بھونتو بھاؤ بھوتم بھوت بھوانی بھواؤ بھوام, یہ ہوا گردن کنجوگیشن ہے اس کا. بھاؤ بھوتو بھوتام بھونتو بھاؤ بھوتم بھوت بھوامی بھوانی بھواؤ بھوام, جیسے پٹ پٹتو پٹتام پٹھنتو پٹ پٹتم پٹت پٹھانی پٹھاؤ پٹھام. جی تو من منا بھاؤ, دل میں میرا منن کرنے والا بن. بعض لوگ تسبیحیں ہاتھ میں لیے رہتے ہیں, دانے گھماتے رہتے ہیں اور باتیں کرتے رہتے ہیں, وہ ایک سمبول ہو گیا ہے وہ دانا کھینچنے کا. دانا کھینچتے رہتے ہیں, وہ من کا کھینچتے رہتے ہیں. یہ من کا کھینچنا یہ پریہ نہیں ہے ایشور کو, بلکہ من سے منن کرنے والا. منن مانے ذکر کرنا اور من مانے دل, تو من سے منن کرنے والا ہو. اس کا مطلب زبان سے آدمی جو کچھ بول رہا ہے اگر دل اس کا ترجمان نہ ہو تو وہ ذکر نہیں ہے. من منا بھو, من سے منن کرنے والا بن. یا ہاتھ سے منن کر رہا ہے اور دل اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہے. من منا بھو مد بھکتو, قرآن حکیم نے کیا کہا, فذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون, تم میرا ذکر کرو, مجھے یاد کرو. اب یاد کیسے کرتا ہے آدمی اپنی محبوبہ کو, کیسے یاد کرتا ہے آدمی اپنے محبوب کو, کیسے کیا بولتا ہے وہ, محبوبہ محبوبہ میں ایسا رٹتا ہے کیا؟ نہیں نا, بلکہ دل میں یاد کرتا ہے اس کو. من منا بھو مد بھکتو مدیا جی مام نمسکرو, تو من منا بھو, من سے میرا منن کرنے والا بن. اور مدیا جی مت مانے مجھ کو, جیسے اہم ماں ماں میا مہیم میں مت, مت مانے مجھ کو. جی یہ ہے وہاں مدیا جی, یا جی مانے یا گی عبادت کرنے والا, تو میرا ہی عبادت کرنے والا بن. من منا بھو مد بھکتو, میرا ہی بھکت بن. اور من سے میرا منن کرنے والا بن اور مدیا جی میرا ہی یگ کرنے والا بن. تو من منا بھو مد بھکتو مدیا جی اور مام نمس کرو میرے ہی لیے تو نمہ کر کرو. یہ امپریٹیو ہے جیسے ڈو کرو کرو کرتام کروتو تو کرو کرو کروتو کرو مانے کر. تو مدیا جی مام مانے مجھ کو نمہ مانے تعظیم عبادت اور کرو مانے کر تو میری ہی عبادت کر. اللہ کتنی اچھی بات کہی. دیکھو من مم دل سے میرا منن کرنے والا ہو میرا ہی بھکت بن میرا ہی عبادت کرنے والا ہو اور میرا ہی نمہ کرنے والا ہو. مدیا جی مام نمہ کرو نمس کرو وہ وسر جو ہے سا سے بدل گیا وسرجنی وسرجنی سسا یہ پانی سوتر ہے جس کی وجہ سے وسر سا سے چینج ہو گئے. سنسکرت بھی آسان نہیں ہے بہت ہی ٹیپیکل زبان ہے حضرت. ہاں پڑھنے کی ضرورت ہے بہت ہی جٹل زبان ہے. تو جو آدمی میری عبادت ہی خالی کرے میرے لیے نمہ کرے تو مامے ویشیسی ستیم تے پرتی جانے پریوسی میں کہتا ہے کہ مامے مجھ کو ویشیتی چاہتا ہے مامے ویشیسی مجھ کو تو چاہتا ہے تو سچی ریئلی ستیم تے تجھ سے پرتی جانے پرتیجا کرتا ہوں عہد کرتا ہوں کہ پریوسمی کہ تم میرے پریے ہو. کیسے استی استا سنتی اسی استا است اسمی اسو اسما تو اسمی پریوسمی پریوسمی میں وعدہ کرتا ہوں عہد کرتا ہوں کہ تم میرے محبوب ہو تم میرے پریے ہو. یہ شلوک بتاتا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرنے والا جو ہوگا در حقیقت اللہ ہی اللہ اسی کو ہی پریے رکھے گا محبوب رکھے گا. لہذا اگر اللہ کا محبوب بننا ہے تو اس منتر کے مطابق بھی ہمیں صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے یعنی توحید کو مضبوطی سے سامنا توحید سے متعلق ایک اور اہم اب بات بتانے جا رہا ہوں غور سے سنیں. میں بولوں کہ سانس روک لیجئے میں سانس لیتے رہیے لیکن اپنی پوری توجہ کھٹ کھٹ کے بجائے میری طرف مبذول کر دیجئے. بہت اچھی بات بتانے جا رہا ہوں. پہلے پنیشد کینو کا ایک منتر پڑھتا ہوں اس کے بعد پھر آیات قرآنی اس کے بعد احادیث شریفہ اور پھر مزہ آتا ہے. پہلے منتر پڑھتا ہوں پنیشد کینو کا ایک منتر ہے یچکشوسا نہ پشیتی این چکشوسی پشیتی تدیو برہم تم ودینیدم یدیدم اپاستے. یچکشوسا نہ پشیتی این چکشوسی پشیتی تدیو برہم تم ودینیدم یدیدم اپاستے. جس کو آنکھ نہیں دیکھ سکتی یت یت جانتے ہیں. اس لفظ یت کو جاننے کے لیے 80 ورڈ ذہن میں رہنا. پہلے میں کہہ رہا ہوں کتنی جٹل زبان ہے یت. جس کو آبجیکٹو کیس ہے آبجیکٹو کیس جس کو چکشو ہے واحد لیکن سنسکرت کا یہ قاعدہ ہے کہ جتنے آزا ڈبل ڈبل ہیں اگر واحد بھی استعمال کر لیے جائے تو وہ تسنیہ کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. یت جس کو چکشوسا آنکھیں جس کو آنکھیں نہ پشیتی دیکھ نہیں سکتی جس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی این چکشوسی پشیتی اسی کے ذریعے آنکھیں دیکھتی ہیں تو جو آنکھوں سے دکھائی نہ دے تو تدیو تدیو تت ایو تت ایو اصل میں تت ایو اس میں کون سا قاعدہ ہے ورد ریچی یعنی آ پلس اے از اکول ٹو اے آ پلس اے از اکول ٹو اے یہ ورد ریچ یہ پانی سوتر ہے. تو تدیو برہم تم ودینیدم یدیدم اپاستے تو جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا اسی کو تو برہم جان. تدیو برہم تم ودی تو ہی تو اس کو ہی برہم جان یدیدم اپاس نیدم نیدم یدیدم اپاستے اس کو نہیں جس کی دوسرے لوگ اپاسنا کرتے ہیں جس کی دوسرے لوگ پوجا کرتے ہیں. گویا جو آنکھوں سے دکھائی نہ دے وہی عبادت کا مستحق ہے اس شلوک میں کہا گیا. اب آیت کریمہ دیکھیے جب تک آدمی مرتا نہیں تب تک اللہ تبارک و تعالی دکھائی نہیں دیتا. کب دکھائی دیتا ہے, کیسے دکھائی دیتا ہے, اب ایک تفصیل ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میری طرف متوجہ ہو جائے, پھر مزہ آتا ہے. پہلے پڑھتا ہوں. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي ارني انظر اليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين. حضرت موسى علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے میقات پر بلایا. میقات مینس اپوائنٹڈ ٹائم. میقات مینس اپوائنٹڈ ٹائم. لمیقاتنا the time and place appointed by us. لمی قاتینا, ہم نے جو وقت دیا تھا, جو جگہ بتایا تھا, وہاں پر ہم موسیٰ کو بلایا. ولما جاء موسى لمی قاتینا, موسیٰ علیہ السلام جب آئے ہمارے متعین ٹائم کے اوپر, جس ٹائم پر ہم نے بلایا تھا اور متعین جگہ پر, لمی قاتینا the time and place appointed by us, وہاں پہنچے وہ, کلمہ ربو, تو آواز آتی ہے کہ اے موسیٰ میں تیرا رب, رب العالمین تم سے ہم کلام ہوں, تم سے ہم کلام ہوں, میں تجھ سے بات کر رہا ہوں. اللہ, اور اللہ پوچھ رہا ہے اما تل کے بھی امین کے, یا موسیٰ, موسیٰ یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ اما تل کے بھی امین کے, یا موسیٰ, اللہ پوچھ رہا ہے, آواز آ رہی ہے کہ اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو ان کو بول دینا چاہیے اٹ از مائی اسٹک, بس قال هي عصاي, یہ میری لاٹھی, بول دینا. اب کیا بول رہے ہیں؟ قال هي عصاي اتوکل علیها واحش بها علی غنمی ولی فیها مآرب اخرى, یہ میری لاٹھی ہے, اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں, اس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں, کچھ اور بھی کام اس کے ذریعے کیا ضرورت ہے اتنا لمبا کرنے کی؟ اللہ پوچھ رہا ہے تمہارے ہاتھ میں, داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ بول دے رہا تھا هي عصاي, یہ میری لاٹھی ہے, بس وہ لمبا کر رہے ہیں, اس کے ذریعے میں ٹیک لیتا ہوں, بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں, دوسرے مقاصد بھی حل کرتا ہوں. اتنی پیاری آواز تھی, حضرت موسیٰ نہیں چاہ رہے تھے کہ آواز بند ہو, آواز بند نہ ہو. اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ تمنا جاگی, یہ آرزو پیدا ہوئی کہ یہ جو مجھ سے ہم کلام ہے, جو مجھ سے بات کر رہا ہے, میں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں, اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں. اس آرزو کو انہوں نے لفظوں کا جامہ پہنایا. قال ربی ارنی انظر الیک, کہا اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, تو مجھے دکھا. قال لن ترانی, تو مجھے نہیں دیکھ سکتے, وہی جو منتر میں کہا گیا ہے کہ جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تم اسی کی عبادت کرو. یہاں اس آیت کریمہ میں وہی بات کہی گئی, موسیٰ جیسا اللہ کا جلیل القدر پیغمبر کوہ طور پر, جہاں اللہ تعالیٰ بلاتا ہے, بات کرتا ہے, اور یہ تمنا کرتے ہیں, ان کی منورت, ان منورت میں تمنا, آرزو, ان کی یہ تمنا ہوتی ہے, آرزو, کہ میں اللہ کو دیکھوں اپنے سر کی آنکھوں سے. آواز آتی ہے لن ترانی, تو مجھے نہیں دیکھ سکتا, تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. حضرت موسیٰ کی تمنا کو ریجیکٹ کر دیا گیا, آرزو کو مسترد کر دیا گیا, تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. اچھا چلیے, ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ان کو تو کوہ طور پر بلایا, اللہ نے صرف کلام کیا, بولے میں دیکھنا چاہتا ہوں, اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے. ان سے بلند جگہ پر ہمارے رسول کو بلایا گیا معراج میں, اب معراج سے آپ آ رہے ہیں, اب ایک صحابی پہنچتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, کیا کہ اللہ کے رسول ایک بات پوچھنے کے لیے آیا ہوں. دلیل, دلیل یہ حدیث پاک, وان ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل رأیت ربک قال نور انا اراہ, رواہ مسلم فی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان ملا ہے, راوی مشہور صحابی حضرت ابو ذر غفاری ہیں. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا جب آپ معراج سے لوٹے, کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ نے جنت دیکھی, جنت کی نعمتیں دیکھی, آپ نے جہنم دیکھی, جہنم کے عذابات دیکھے, جہنم کی تکلیفیں دیکھی, جہنم کی حرارت دیکھی, جہنم کی گرمی دیکھی, جہنم کی وسعت دیکھی, سب کچھ دیکھا. فرشتوں سے ملاقات ہوئی, جبرائیل اپنی اصلی شکل میں نظر آئے, جنت کی نعمتوں کا مشاہدہ فرمایا, وہاں تک پہنچے جہاں قلم چلنے کی آواز آ رہی تھی. اب بتائیے آپ نے سب کچھ دیکھا, سوال میرا یہ ہے کہ جس نے بلایا تھا اس کو آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ یہ سوال ہے. حل رائی تو ربک سوالات کیسے ہوتے تھے صحابہ کے؟ آپ نے جنت دیکھی, جہنم دیکھی, بڑی بڑی نشانیاں دیکھی, لنیرو رہو منا آیا تین الکبرا, بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. اب سوال میں یہ کر رہا ہوں کہ جس نے بلایا تھا اس کو آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ حل رائی تو ربک ڈیڈ یو سی یور لارڈ, کیا آپ نے اپنے لارڈ کو رب کو دیکھا؟ آپ نے فرمایا قال, آپ نے نور انارا, تو نور ہے, میں بھلا کہاں دیکھ پاؤں گا, میں کہاں دیکھ سکتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری کے جواب میں فرمایا کہ میں نے نور دیکھا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا, تو نور ہے, میں کہاں دیکھ سکتا ہوں, میں نہیں دیکھ سکتا. گویا اتنی بلندی پر بلائے جانے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار نبی کو نہیں کرایا. جس طرح موسیٰ سے کوہ طور پر بات کی, ایسے ہی وہاں بھی نبی سے بات چیت ہوئی, اللہ نے اپنا دیدار نہیں کرایا. یہ تو مسلم شریف کی روایت کتاب الایمان کی ہے. اب جی چاہتا ہے میں بخاری کی روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں. روایت دلیل اس طرح, من عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت من حدثک ان محمدا را ربه فقد کذب وهو يقول لا تدرك الابصار ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله رواه البخاري في كتاب التوحيد. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو کتاب التوحید میں لا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ جو مسئلے بیان کیے گئے اس کا تعلق, اس کا ریلیشن ڈائریکٹ توحید سے. یہ جو مسئلے بیان کیے گئے, کیا بیان کیے گئے, آئیے دیکھتے ہیں اس حدیث کو. حضرت عائشہ صدیقہ کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ فرماتی ہیں کہ جو تم سے یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیدار کیا ہے اللہ کا, وہ جھوٹ بولتا ہے, اس لیے کہ قرآن کی آیت اس کے خلاف ہے. وہ قرآن حکیم سے استشاد کرتی ہیں, لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار, اس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یت چکشوسا نہ پشیتی این چکشوسی پشیتی تدیو برہم تم ودینیدم یدیدم اپاستے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت من حدثک ان محمدا را ربہ فقد کذب وهو یقول لا تدرکہ الابصار ومن حدثک انه یعلم الغیب فقد کذب وهو یقول لا یعلم الغیب الا اللہ رواہ البخاری فی کتاب التوحید. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جو تم سے یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, وہ جھوٹ بولتا ہے, اس لیے کہ اس آیت کریمہ کے خلاف یہ بات ہے کہ اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. اور جو تم سے یہ کہے کہ اللہ کے رسول کو غیب کا علم تھا, وہ بھی جھوٹ بولتا ہے, اس لیے کہ یہ بات اس آیت کریمہ کے خلاف ہے کہ لا یعلم الغیب الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. وہ ہے کہ اللہ کو دیکھنا یہ ڈائریکٹ توحید سے متعلق ہے, کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا. اچھا, خواب میں کیا اللہ کے رسول نے دنیا میں خواب میں دیکھا ہے اللہ کو؟ ہاں دیکھا ہے, دیکھا ہے, خواب میں دیکھا ہے, لیکن خواب میں. دلیل, دلیل یہ حدیث پاک. وان خالد ابن لجلاج, کیسا نام ہے دیکھو, لجلاج نام ہے. وان خالد ابن لجلاج زبان جو قال انت اعلم یا ربی قال فوضع کفہ بین کتفی فوجدت بردہا بین ثدیی فعلمت ما فی السماوات والارض وتلا وکذلک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین رواہ الدارمی فی باب فی رویت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی رویت اللہ تعالی فی المنام. امام دارمی باب قائم کرتے ہیں کہ اللہ کو دیکھنا خواب میں, رویت رب فی النوم فی المنام, خواب میں اللہ کو دیکھنا, باپ باتتے ہیں حضرت امام دارمی. اور یہ صحیح حدیث لا رہے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عائش روایت کرتے ہیں, راوی کے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں اپنے رب کو انتہائی خوبصورت شکل میں دیکھا. اللہ نے پوچھا میرے حبیب یہ بتاؤ کہ ملع اعلیٰ کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں, فیما یختصم الملع الاعلیٰ. تو میں نے کہا انت اعلم یا ربی, اے میرے رب تو بھی اس کا علم رکھنے والا ہے. تو اللہ نے اپنے کف کو, ہاتھ کو میرے کندھے پر رکھا تو فوجت تو بردہ بین ثدیی, میں نے اپنے دونوں چھاتیوں کے درمیان, سینے کے درمیان ٹھنڈک اس کی محسوس کی. اللہ اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے نا، صحیح دیکھا ہے، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. رائے تو ربی فی احسن صورت، یہ نبی کی خصوصیت ہے، یہ نبی کی عظمت ہے، نبی کی عظمت ہے، خواب میں دیکھا. اور اس کے بعد فعلم تما فی سماوات والارض، اس وقت جب تک یہ ہاتھ میرے کندھے پر رہا زمین اور آسمان کی ساری چیزوں کا مجھے علم ہو گیا. اس وقت، اس وقت. اس کے بعد یہ آیت تلاوت کی، وکذلک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض. دلیل دارمی کی یہ روایت کہ اللہ تبارک و تعالی کو سر کی آنکھوں سے دیکھنا محال ہے، آدمی نہیں دیکھ سکتا مرنے سے پہلے، ہاں خواب میں دیکھ سکتا ہے، مرنے کے بعد جی ہاں دیکھے گا. دلیل، دلیل یہ حدیث پاک. وان قیس ابن ابی حازم حدثنا جریر قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا لا تزامون في رؤيته. رواه البخاري في كتاب التوحيد. حضرت امام بخاري اس حدیث پاک کو اسے کتاب التوحید ملا ہے. راوی قیس بن ابی حازم ہے، وہ کہتے ہیں کہ جریر، مشہور صحابی ہیں، جریر بن عبداللہ، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہماری طرف نکلے، چودھویں کا چاند دکھ رہا ہے، رات ہے چودھویں کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، آپ کا چہرہ خود چاند جیسا، بلکہ چاند جیسا نہیں. صحابی نے تو فیصلہ کیا کہ میرا نبی چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. ایسا ہے کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے نا، سچ مچ وہ دنیا سے سب سے حسین ہی لگتا ہے، دنیا میں اس جیسا کوئی نہیں رہتا. یہ ایمان والا ہی بول سکتا ہے. نبی نکلے، ایک طرف چمکتا ہوا بدر کامل ہے، فل مون ہے، اور دوسری طرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ہے. صاحب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میرا نبی چاند سے بھی خوبصورت ہے. دل کے معاملہ بڑے عجیب ہوتے نہیں، دل بہت ہی عجیب و غریب چیز ہوتا ہے، یہ سدھر جائے تو پورا معاملہ سدھر جاتا ہے. یہاں رک کر کے جی چاہتا ہے ایک حدیث پڑھ کر کے، ٹائم ہے نا، بولتا جاؤں، جا بول دینا پہلے ہی، پھر رک جاؤں گا. پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں. وان عامر قال سمعت النعمان بشير رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الحلال بین والحرام بین وبینهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشتبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراعي يرى حول الحمى يوشك ان يواقع الا وان لكل ملك حمى الا وان حمى الله في ارضه محارمه الا وان في الجسد مزغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي الخلف. رواه البخاري في كتاب الايمان. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان کے اندر لائے. یہ روایت بخاری کتاب الایمان میں ہے، میں نے پوری روایت پڑھ دی، ایک صفحے پر ہے، میں نے پوری روایت پڑھ دی. راوی کوفہ کے گورنر حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بیان فرماتے سنا کہ حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، یہ حلال ہے یا حرام، لیکن بعض چیزوں کا پتہ نہیں چلتا یہ حلال ہے یا حرام ہے. بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں آر ایم پی، آر سی ایم، ایم وے، فلاں دھندا، فلاں دھندا، یہ شیئر، وہ شیئر، کئی کی تو ایسی الجھنے رہتی دھندے میں کہ ایک مفتی سمجھ نہیں پاتا کہ اس پر حلت کا حکم لگاؤ کہ حرمت کا. تو الحلال بین والحرام بین، حلال واضح اور حرام واضح ہے، اور ان حلال اور حرام کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، اگر شبہ نظر آئے تو چھوڑ دو، چھوڑ دو اس کو، اس لیے کہ جو آدمی شبہ سے بچ گیا وہ اپنی آبرو اور اپنا دین بچا لے گیا، اور جو شبہات میں پڑ گیا دھندا مشتبہ ہے، حلال ہے کہ حرام معلوم نہیں ہوتا، جو شبہات میں پڑ گیا اس کی مثال اس چرواہے کی ہے جو بکریاں لے کر کے بادشاہ کی چراگاہ کے پاس چرا رہا ہو. ظاہر ہے کہ چراگاہ کے قریب بکریوں کے لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بکری بادشاہ کی چراگاہ میں گھس جائے اور بادشاہ کی گرفت میں آ جائے یہ چرواہا. تو اسی طرح جس طرح ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہے، اللہ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى، جس طریقے سے ہر ایک بادشاہ کی ایک چراگاہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین میں اس کی حرام کردہ چیزیں اس کی چراگاہ ہیں. تو آدمی کو چاہیے کہ اللہ کے حرام کردہ چیزوں کے قریب بھی مت جائے، نہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس میں گر پڑے. اور فرمایا آپ نے کہ جان لو کہ جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب تک وہ صحیح رہتا ہے تب تک پورا باڈی کا سسٹم اور نظام صحیح رہتا ہے، اگر دل خراب ہو جائے تو پورا باڈی کا سسٹم اور پورا نظام خراب ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ انبیاء آتے ہیں تو دل سے اپنا کام شروع کرتے ہیں، اور قیامت میں جو فیصلہ ہوگا وہ بھی دل کے اوپر ہوگا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. آج لوگ فیصلہ کرتے ہیں ظاہر دیکھ کر کے، یہ جبا، یہ قبا، یہ داڑھی اور یہ لباس، یہ فلاں، یہ چال، یہ ڈھال، یہ چال چلن، یہ اتوار، یہ اقدار، یہ دیکھ کر کے فیصلہ کرتے، لیکن قیامت میں الا من اتى الله بقلب سلیم، فیصلہ دل کے اوپر ہوگا، اور یہ وہی فیصلہ کرے گا جو دلوں کے حال سے واقف ہے. بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا، قیامت میں اللہ تبارک و تعالی دل کے اوپر فیصلہ کرے گا. تو دل کو صحیح کر کے لے جاؤ. جی چاہتا ہے کہ یہ بتا دوں کہ آدمی کی اندریاں جو ہوتی ہیں نا، وہ دس ہیں، پانچ ظاہر ہیں اور پانچ اندر ہیں. آنکھ دیکھنا، چکھنا، چھونا، سننا، اس طریقے کی یہ پانچ اوپر کی ہیں اور پانچ اندریاں اندر ہیں. ان دسوں اندریوں کا جو سوامی ہے حواس، وہ دل ہے، من ہے. من اگر یہ قابو میں آ جائے تب جا کر کے آدمی کا علم پرتشٹھت ہوتا ہے، اور آدمی کا علم صحیح ہوتا ہے، اور آدمی اپنے آپ کو کنٹرول میں کر لیتا ہے. اور اگر دل قابو میں نہ رہے، یہ گڑبڑ ہو جائے، تو ہر حادثہ گڑبڑ ہو جاتا ہے، اور کسی حادثے کا گڑبڑ ہونا انسان کے لیے انتہائی ڈینجرس ہے. تو دل بڑی عجیب و غریب چیز ہے. وہ ایک طرف چاند کو دیکھ رہے ہیں، ایک طرف رسول کو. ایمان سے بھرا ہوا دل یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میرا نبی چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. نبی نے چاند کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، دیکھ رہے ہو نا، یہاں دیکھ رہے ہیں، کہا کہ ایسے ہی قیامت کو تم اپنے رب کو دیکھو گے، رب کا دیدار ہوگا. مرنے سے پہلے نہیں، مرنے سے پہلے نہیں. اور یہ بتاؤں کہ جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن ایک نعمت جب دیکھ لے گا جنتی تو ساری نعمتیں ہیچ ہو جائیں گی. دلیل دلیل اس طرح. من صحیب صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل اہل الجنت الجنت قال یقول اللہ تبارک و تعالی تریدون شیئا ازیدکم فیقولون الم تبیز اجوہنا الم تدخلنا الجنہ وتنجینا من النار قال فیکشف الحجاب فما اوتوا شیئا احب من النظر الى ربهم عز وجل. رواہ مسلم فی کتاب الایمان. امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان ملا ہے، اور راوی حضرت صہیب رومی ہے. حضرت صہیب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہے گا تریدون شیئا ازیدکم، کچھ اور دوں؟ کیا سوال ہے، دیکھو سوال جنتیوں سے ہو رہا ہے، تریدون شیئا ازیدکم، کچھ اور چاہیے؟ اور بھی کچھ دوں؟ اور کچھ چاہیے؟ زیادہ کروں؟ اب جنتی یہ کہیں گے فیقولون الم تبیز وجوہنا، اے ہمارے رب کیا تو نے ہمارا چہرہ روشن نہیں کیا؟ الم تدخل الجنہ، کیا تو نے ہم کو جنت میں نہیں داخل کیا؟ اور تمام نعمتیں نہیں تھی، وہ تنجنا من النار، اور جہنم سے ہم کو نجات نہیں تھی؟ اے اللہ اب کیا چاہیے؟ جنت کی ساری نعمتیں مل گئی ہیں، اب کیا چاہیے؟ اللہ فرمائے گا ایک چیز رہ گئی ہے، فیکشف الحجاب، پردہ اٹھا دے گا، اور جب دیکھیں گے باری تعالیٰ کو بے نقاب، فما اوتو شیئن احب من النظر الى ربهم، تو جنت کی ساری نعمتیں دیدار الہی کے سامنے ہیچ ہو جائے. یہ ہے جنت کی سب سے بڑی نعمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار. اب کوشش یہ کرو توحید کے ذریعے، ایکیشور واد کے ذریعے، شرک سے بچ کر کے کہ جنت میں داخل ہو، اور اس کائنات کے بنانے والے کا اپنی آنکھوں سے دیدار کرو، اور یہ نعمت وہی شخص پا سکتا ہے جو جنت میں داخل ہوا, اور جنت میں صرف توحید والا داخل ہوگا, مشرک تو جنت کے اندر جا ہی نہیں سکتا ہے. اب سب سے بڑی نعمت اگر اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے تو اس کی ایک ہی صورت ہے, پہلے توحید پکڑو, شرک سے بچو, اچھے اعمال کرو, اچھے راستے پر چلو. اور وہ راستہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں, کوئی رشی آنے والا نہیں, کوئی کتاب آنے والی نہیں, تمام صداقتیں تمام سچائیاں اس کتاب میں موجود ہیں. اب قیامت تک اسی کو شاہراہ سمجھ لو روشن, اور مسجد بیضا سمجھ لو, اور اسی کے اوپر آرام سے چلتے رہو. جنت پہ پہنچ گئے تو سب سے بڑی نعمت تمہیں حاصل ہوگی, وہ ہے دیدار الہی. جنت کی تمام نعمتوں کے بعد سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار ہے, یہ ہے توحید کا معاملہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں صدارتی خطاب کے لیے جناب شکیل احمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا صدارتی خطاب پیش کریں, اور آخر میں اپنی دعا سے اس جلسے کا اختتام کریں. جناب شکیل احمد صاحب, صدر ابو ہریرہ ایجوکیشنل سوسائٹی. السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ. الحمد صلی اللہ علیہ رسول الکریم, اما بعد, یہ اللہ کا بے پناہ فضل کرم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج یہ ایک عظیم الشان جلسہ اجتماع منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائی, اور الحمدللہ پرانا صحیح آج اللہ کی توفیق سے ایک عالم دین جس کو معاشرہ صرف مسلمانوں تک محدود سمجھتا ہے, آج اس عالم دین نے مکمل طور پر ویداز کا مکمل خلاصہ آپ کے سامنے رکھا اور ثابت کیا کہ کس طریقے سے غیر مسلموں کی کتابوں میں ایک اللہ کو ماننے کا تذکرہ ہے. اور عزیزان محترم, میرے ہندو اور مسلم بھائیوں, یہ اجتماعات, اس قسم کی تقاریب رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ جو ہمارے درمیان میں دوریاں ہیں یا دوریاں پیدا کر دی گئی ہیں, وہ دوریاں ہم سے دور ہوں اور ہم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں اور اس مالک کے حقیقے کی حقیقی کو جانیں جس نے ہمیں اور آپ کو سب کو پیدا کیا ہے. ہر انسان, چاہے کسی مذہب کا ماننے والا ہو, اس سے اگر ہم سوال کرتے ہیں کہ بھائی ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے, تو کسی نے اس مندر میں رکھی ہوئی مورتی کی طرف اشارہ کر کے یہ نہیں بتایا کہ یہ ہے, ہر انسان نے کہا کہ اوپر والا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اوپر والے کو کہہ دینے سے اس کی پہچان ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں. مولانا نے ایک اچھی بات یہ بتائی کہ مذہب اگر ہے تو تمام چیزیں ہیں, جس کے ہاتھ سے مذہب نکل گیا وہ کہیں کبھی نہیں رہا. اب سوال یہ ہے کہ مذہب کو ماننے کے لیے کیا صرف دل سے یقین کرنے لینا ضروری ہے یا دھارمک کتابوں کا پڑھنا ضروری ہے؟ ایک مسلمان کے لیے لازم و ملزوم ہے کہ وہ اللہ کو جاننے کے لیے, نبی کو جاننے کے لیے, پیدائش کو جاننے کے لیے, زمین و آسمان کو جاننے کے لیے, جنت اور جہنم کو جاننے کے لیے, مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کو لے کر کے اگر صرف دل سے یقین کر لیا کہ یہ صحیح ہے تو وہ آدمی غلط ہے. اس لیے کہ اس کو ضروری ہے کہ وہ اپنی جو ماننے والی کتاب ہے قرآن حکیم, قرآن مجید, جس کو نبی کے قلب تر پر نازل کیا گیا, اس کو پڑھے گا تو خلاصہ ہوگا کہ میں کس کی عبادت کروں اور عبادت کیسے کروں, وہ نبی کون ہے جس کو میں مانوں, کیا ان کے علاوہ میں کسی کو اہمیت دیکھ سکتا ہوں یا نہیں. تو مختصر یہ کہ ایسے اجتماعات منعقد کرنے کا ابو ہریرہ ایجوکیشنل سوسائٹی کا مقصد یہی ہے کہ یہ جو دوریاں ہمارے درمیان میں ہیں وہ دوریاں ختم ہوں اور مالک حقیقی کی پہچان ہمارے درمیان میں ہو, تاکہ یہ دھوکے کی زندگی سے نکل کر ہم حقیقی زندگی کی طرف آ جائیں انشاءاللہ. اس لیے ایک اور جملہ میں ادا کر دوں تو شاید بہتر رہے گا کہ ہر مذہب کے آدمی سے سوال کر لیا جائے کہ بھائی بتاؤ تم سورگ باس ہوگے یا نرگ باس ہوگے, تم سورگ میں جاؤ گے یا نرگ میں جاؤ گے, تو ہر مذہب کا آدمی کیا جواب دے گا؟ کیا جواب دے گا بھائی؟ سورگ میں جائے گا. ہر مسلمان کی خواہش ہے, ہندو کی خواہش ہے, سرک کی خواہش ہے, عیسائی کی خواہش ہے, کیا زبان سے کہہ دینے سے جنت مل جانے والی ہے؟ ہرگز نہیں ملنے والی ہے، ہرگز نہیں ملنے والی ہے، جب تک کہ معبود حقیقی جو تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تم کو اپنی ماں کی کوک میں نو مہینے تک رکھا ہے، جس نے تمہیں بچپن میں ایک اشارے پر تمہاری ماں کو عقل دے دی کہ تم کو دودھ کی ضرورت پوری کرتی ہے، تمہاری غلاظت کو دور کرتی ہے، غرض کے ہر چیز کی قدرت جس کے ہاتھ میں ہے رب العالمین، خدا ایشور جس کو کہا جاتا ہے، اس کی عبادت جب تک کہ ہم خالص نہیں کریں گے، جب تک کہ ہمیں سورگ ملنے والے نہیں ہے، اگر اس کو مانتے ہوئے کسی اور کے سامنے کوئی دکھ دینے والا، کوئی دکھ ختم کرنے والا، کوئی بارش برسانے والا، کوئی اولاد دینے والا، کوئی غم کو مٹانے والا، کوئی غم دینے والا، اگر یہ ذہن میں اگر رکھ کر کے اس ایک ایشور کی پوجا کی جاتی ہے یا اس کو مانا جاتا ہے تو رانگ ہو جائے گا، غلط۔ ہر قسم کا اختیار صرف اس کو ہے جو وحدہ لا شریک لہ ہے، جو تمام انسانوں کا مالک آقا پالنہار ہے۔ تو آج کے پروگرام کا خلاصہ یہی تھا کہ ایک اللہ کو مانا جائے، اس کی ذات اور صفات الوہیت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے اور اس کی بات پر یقین کیا جائے۔ تو میں تمام بھائیوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر ایک اہم عنوان اور گفتگو کو سننے کے لیے جمع ہوئے، اور میں شکر گزار ہوں ہمارے مولانا فضیلۃ الشیخ جلال الدین قاسمی صاحب کا بھی کہ انہوں نے بھی اپنی بےپار مصروفیتوں کے باوجود یہاں ہمارے پاس وقت دیا اور ہم کو ایک زرین کلمات سے نوازا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور اضافہ فرمائے انشاءاللہ۔ اور میں ایک اور جو ہے تنظیم یا آرگنائزیشن یا سوسائٹی جس کو کہا جاتا ہے اس کا بھی ممنون و مشکور ہوں، محتاج تعارف تو نہیں لیکن کہہ دینا بہتر ہے کہ MMC مسلم متحدہ کونسل کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ آپ سب کو ایک جگہ جمع کریں اور آپ کو ایک عظیم الشان اور ایک بہترین عالم کو بلا کر توحید کا پیغام مسلم غیر مسلم تک پہنچائیں۔ میں بالخصوص شکر گزار ہوں جناب شکیل دیانی صاحب کا اور حسین بام صاحب کا، فیصل بام صاحب کا، کہ جنہوں نے یہ زرین موقع ہمیں دیا ہے۔ بہرحال اس قسم کے اجتماعات انشاءاللہ تعالی اور بھی آگے ہوتے رہیں گے۔ ایک اور بات کا شاید میں اضالہ کر دوں تو بڑا بہتر رہے گا، اس لیے کہ ابھی مولانا نے جو آخری حدیث ہمیں سنائی ہے وہ حدیث بڑی جامع اور وزندار حدیث ہے، اگر وہ سینے میں اگر ہمارے بیٹھ جائے تو انشاءاللہ سب کی سبھی کامیابی کا راستہ ضرور ڈھونڈیں گے، وہ ہے دل۔ اب ہم نے دل کو بدنام کر دیا، دل چاہ رہا تھا پکچر دیکھ لیا، دل چاہ رہا تھا گانے سن لیا، دل چاہ رہا تھا موسیقی سن لیا، دل چاہ رہا تھا دوست کی شادی میں ناچ لیا، دل چاہ رہا تھا کوئی اللہ کا دربار چھوڑ کر کے اور سر کو جھکا لیا، یہ تمام تر چیزیں الزام لگا دیا دل پر ہم نے۔ حقیقی طور پر دیکھا گیا تو دل یہ ساری چیزیں نہیں کرتا، کیونکہ دل کو اللہ تعالیٰ نے پاک صاف بنایا ہے، دل پاک ہوگا تو جنت میں داخل ہوگا آدمی، تو دل برائی نہیں چاہتا انشاءاللہ العزیز۔ اسی زمن میں بعض لوگوں کے ذہنوں میں، دماغوں میں، یا ایک فطور جو ہے، جو جن کے ذہن سوچ و فکر سے خالی ہوں یا علم سے خالی ہوں، وہ معاشرے میں ایک عجیب سی گندگی پھیلا رکھے ہیں، یہ کہ ایک عنوان یا ایک نام بورڈ پر لکھ دینے سے جنت مل جائے گی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ نام چاہے کچھ آپ لکھ لو، عمل آپ کا درست نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے انشاءاللہ علیہ وسلم۔ تو غرض مختصر یہ ہے کہ ابو ہریرہ ایجوکیشن سوسائٹی کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں میں خالص توحید کی دعوت پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات لوگوں میں عام ہوں، لوگ شرک سے بچے، بدعتوں سے بچے، بیجا رسومات سے بچے انشاءاللہ العزیز۔ اور میں آخر میں اللہ سے دعا گو ہوں، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اور ایک بات میں عرض کر رہا تھا، یہ کہ دو کمزوریاں ہمارے پاس بڑی خطرناک ہیں۔ پہلی کمزوری یہ ہے ہمارے پاس کہ ہم سلام جب کرتا ہے کوئی مقرر ہو، کوئی عالم ہو، یا کوئی اسٹیج پر سے، تو اس کا جواب سننے کو نہیں ملتا، یہ سراسر اللہ کے کلام کے خلاف میں ہے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 86 اس بات کی گواہی ہے، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، گھر جا کے دیکھ لینا انشاءاللہ تعالی۔ دوسری جو بات ہے یہ کہ جب دعا کی جاتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ صرف سورہ فاتحہ پر ہی آمین بولنا چاہیے، ذہن ہمارا ہے کہ جب امام سورہ فاتحہ ختم کرے تبھی آمین بولنا چاہیے، ایسا نہیں ہے. اگر کبھی موقع آتا ہے اجتماعی دعا کا تو ہم ضرور آمین کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو آمین اتنی زور سے کہیے کہ جو آمین نہیں کہنے کے خیال ہے وہ بھی آمین کہنے کے خیال بن جائے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرۃ. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره. يا اله العالمين، تو ہر ایک کے دل سے واقف ہے، تو ہر ایک کے دل کو جاننے والا ہے. اے میرے پاک پروردگار، خالص نیتوں کو صاف کرتے ہوئے یہاں پر یہ اجتماع منعقد کیا گیا ہے میرے اللہ. اے میرے غفور الرحیم، اے میرے پاک پروردگار، Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.